بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. سورة قمر اول آیات کې ردینوم دیتا سورة مبیزا وموئی مبیزا دسپوک مائے بیان دے پکی اگر تبیز راوری نو دیتا سورة اقتربت وموئی او دا دی زین شپگم باب دے خجی ترو بے رابے او پدی کی دری سورتو ندی دری سورتو ند سورت قمر سورت رحمان سورت واقعہ الطلب اوم باب شروع کی اوم باب پدی سورت کی مرکزی مسئلہ نفی دے شرف البرکت برکت اچھا ان کی اللہ تعالی دے خلاصہ دادا شپدی کی اول زجر دے منکرین و معجزات ہوتا بیا تسلی دا بیا پنځه واقعات تی دا تخویف دنیاوی دا پارا او نور زواجر تخویفات اخر کی دعوت سنت تا اقتربت الساعتو دیر نزدیشو قیامتو باب افتعال اقتربت الساعت دیر نزدیشو قیامتو وشق القمر اچھو دس پوگمائیں پیشت بھی دی بانی ان شق القمر سپوگمائے او چودہ ابو جہل دی رسول اللہ علیہ السلام نے معجزہ اختلا نبی علیہ السلام اشارہ اکڑلا سپوگمائے دو ٹکڑے شوالا دو ٹکڑے شوالا سپوگمائے او داد اجرت نمخ کی پنزم کال دی نبوت بانی دا شویدہ او غار حیران دی دا غار هرای داسې په میس کې راغی یو ټوکړی یو ترته ولته دا هغه د نستون خبره کنه غاسه ده چې یو نستون کې لاله بلبل نستون کې لاله کنه طارق جان دې په ځان دې چړګیا دي او نو چې ده لیوا ابو جهل دې بیا هم ظالمه او هټ جادو ګرځې په اسمان هم جادو چلیږي سو مې او چولا ظالمانو دیر انتہائی ظلمی کونو انتہائی ظلم البتا لا اشکال مکوا چی بایی که سپومی چاو دلی خلقو بری دلیو اول خدا دا چی مطالع مختلف تی او که مختلف نشی نو ارض ہے که صفا والی خوبا نیچ خامقا دلت صفا جو التم صفا التم صفا جو دلتم صفا خیل اول اداو ایو چی برا دار چا قتلل چی خامقا برا کتلی چاو چی دا اخو لسات لاؤگا نا اولادا چه پدی بانی اندو مسلمان شه تاریخی پرشتی واقع استادان ذکر کئی ہندوستان کی اغوی مالی دلی وا چه دا دو ٹوٹی شه ہوا ابیا چه پتو لگ دی ایمانی راوڑی دی اقتربت سات وانشق القمر لدی موجزین منکر کافر دی قرآن کریم سر ثابت تا ایک طربت ساتو دیر نیز دیر آلی قیامت او چو دس پوک مائیں او کوئی نی دیں آیتن کوئی نی دیں آیتن او دا راجح تفسیر دکھا دیں او سوچی ہوئی چی سمومی بو اچوی اغم توجیشت دیں قیامت نیز دیر آروان دیس پوک مائیں بو اچوی رنہ بے ختمش خو ظاہر دگا معجزه در رسول الله صلی الله علیه و سلم وا او کوی ندی یو نغا وایرو آیتن یو رزو یو معجزه ندی مخړی او وای دی سحر جادو دی مستمر قوی مستمر همیشه مستمر ظاهب د مرور ندی کر ختمیدون کی ختم بشي ظاهب وکذبوا دی نسبت درو کو روان شول د خواہشاتو پسی او هر یو کار مستقر په خپل وخت باندې قرار نه اونګه په خپل وخت کې دن کې دي کته چې عذاب دی پیراشی په خپل وخت برازي یقینا دی تراغلی دی من الانبای مانګار ګرار دی خاصه ټکو مې ور مطلب وسره مو ما یقینا دی تراغلی دی من الانبای د خبرونه قران کریم کې معافی مزدجر آغا چپای کې زجر دی خر رٹنی پکی دی او پای کی مانع دے دے شرک نہ دا سے خبرونه دي کړه قران کریم کی تاسو ګور سموديان تباشو لادیان تباشو لو قوم دلو تباشو دا مانع دے دے شرک نہ کرے چې شرک وکوي چا چې شرک کړی دا تباشی وی دي دا سے خبرونه راغلي دي چې پای کی مانع دے شرک موجود دي. اچھا بھائی حکمت مبالغتن دا قرآن کریم پخی خبری دی انتہا ترسید لی دی پس صدق کی فما تغن النظر نفائدن اور کہیں ارون کی فما تغن النظر او تغنی کس طرح سے خیالی کرنے تغنی دے اغییتی نتلی دا علنگی سب باعث پر دے مجھے چیز سو جنہ تلی دا یہ حضر شہید اگر تغنی دے کنا فما تغن النظر او یہ تلی دا لکه څنګه چې دایې تله دا پېست ویونی او بغیر څه د موجب نه اور دې دا نذكرن یا سوچ کوا لکه څنګه چې دایې اور دې دا لیدا داسې فائدہ د انذار چې قبل اول دیغه اور دې دا لیدا دې له فائدہ نه اور کوي نما خواړه د دینا یوم یذ دای انتظار کوا کله چې بلیبا بلون کې الاشین نو کور سزنا کارتا مراتنه قیامت دی عاجز به استرګې دې راوزی با قبرونه داسې به تبو اجدادی ملخان پتنګان خوارو وارو دې ټوپونه به وای اورډیر به القاریه تول وما ادراك ما يوم يكون الناس كالفراش دا مهتعين مندي وهن کے بئی مسرعين او دارنگ مهتعين سرنا و پرتکون کی لدائیں بلن کتا وائی با کافران دا درستختا تقذیب کرو مخکر دین قوم دنو علیہ السلام بے تقذیب راوڑو فکس دا اشارہ دا کسرت تکنا یادارا اراده رو تکذیب اکڑی ونو تکذیبی اوکو دا یو اراده مراد دا ادابل بلپیل مراد دے بیا اراده رو تکذیب اکڑی وقتی دین قوم دنو اسلام نو تکذیبی اوکو زمان دا بندہ وقالو دے ہوئی مجنونن دالی ونے دے وز دور جرا من اکڑیش دا بیاننا ای بیان برا کیا مکتا زمان زمان دا بنا را دی وقالو مجنونن وی دی دالی وانی دی واز دو جیرا اورٹلیشو پیش کر بدی بازی فدعا ربہو فدعا ربہو او واز دو جیرا دا مانم دی وی دی لی وانی دی واز دو جیرا عقل اخراب کریشوی دی جن والا عقل خراب کرده ده وزدو جرا عقل خراب کرده شوه ده جنات والا عقل خراب کرده ده ده قالو لانده مرا والا کانا قالو مجنون پا مجنون بانی ما عطف کو عطف ده جملی پا مپرد برسنگا گئے ده پا قالو بانی عطف ده قالو مجنون او دارگی وزدو جرا ده فدا ربو سوالو کو نو علیہ السلام د خپل ربنا انی مغلوب جز کمزور ما یا ساته غره طاقت مې نشته خپل او پوج را سره نشته دلیل په لحاظ نه دلیل په لحاظ خو انبیا غریبی ز کمزور ما فانتصر زما انتقام والے بدلا والے هم پرانست دروازه د اسمان به وبای مرهمر په ابو سرا وریدن کی ډیر وریدی لم یکن مطر بغیر صحاب ولا یکون باران بغیر دوریت نه نیو نه او ادا دک سیو دا تر سوریخ تر دو پوری بایدو دک سیو او روان اکنه منگا چینی دزم کنا نو یوزه شیو بو یو کار مانی چگان دادا کنه شیو چه حلاکتو دو قوم دا چا دنو علیہ السلام دا با کبرگم لغب دا اسمانا کانی کولی تدار شیخ سیو بلا سیب ام یو فجرنا عیون الارض دا چه دی فجرنا الارض عیونا دیت تمیز محول عن المفعول وی محول عن المفعول روان اکنے منگا چینی دزمکی ریوزے شیوبو اللہ عمرین پی وکار بانی قد قدرا چه پتاقیق سراغمو قرقر شیو پتقدیر کی چه حلاکتو دقوم دنو علیہ السلام و حملنا والا ذاتی الواحن او سور کمگا دیں الا ذات یا رب تختو والاو او پا میخونو والاو بانی چی کشتای و کشتای کی میخونی او تختیوی تجریبی آجنینا اطلا زمان پنگران آئی کی تداغتر زیاد چی زمان پنگران آئی کی اطلا جزا لی من کانا کفر تردی دی کی او ملا دی اسو مشتا دی خان ملی سے بتا ہوئی اگو اکی بہتر جمع کنو اس بڑا دی کمرنی دی لگو اکی ما تپوس ما کڑوی لاجن دی دی او بدعاتی دے نا چار باچا او سا بریلے دے او سا بریلے دے نمین دے اندوانو دے چان باچا اگر جدا دے قادری مدرسی محتمیم دے دابل دے نا اگر با ترجمہ کوالا چیتا ترجمہ کڑو من خود شیخ سب سا دست کے ناس تو اگر ترجمہ کڑو جزا اللہ من کانا دا بدلو دا چا چا کافرو دا بدلو دا چا چا کافرو تاہر کتا تم دست کہری شیخ سے ترجمہ کی ہوئی وہ یہ مالا صاحب مالا صاحب مالا صاحب تو سر پہ بہائی نم خبر نہیں دا کفر نہ دے چہ جزا لمن کانا کفر دا کفر دے او غبوی دیار لسکار میں سعی روڑے خوڑ لی دی پردائی او مولا سکرا مخی تک مانا ادا کولا وی ملا سے مانا وورا جوزو جزان بدلا ورکرش والا قوم دنو علیہ السلام تا بدلا سزا ورکرش والا دا چار طرفنا چی داغو بی قدری کرشے ہوا چی غنو علیہ السلام ایتا ترجمے کے غلط ترجمے کے جوزو جزان بدلا ورکرش والا قوم دنو علیہ السلام تا بدلا انتقام تی واسطه دا هغه چار طرف نه چې دغه به قدرې کړي شی هوا چې هغه نو علي صلوات والسلام مناسب دا کفاره نه دا کفيره دي الله وې دا خو دغه کې وسل لګول پکارو دا ته وسول لګي کنه چن بچا خبر او کما چن بچا استاد به ترجمه کولا خود شي سه په جون کې به خپل خودي وا وې تنار شي سه چې پر جون دي به ترجمه وکم او وکی نه کولا بیا غوفات به شروع کړه شي اک غندي او ترجمه نه کوله شي سه بپره خود نه نو د بچ ترجمه وکړه مناسب دا ترجمه دا غلطه وکړه دا غلطه نه دا غلطه نه دا غلطه نه یو ورځ ته شیخ سه ویلو شي سه به ماوي چې دې بازار تر او ختمو نه خاصنو به اوخري میتیا دې په سي ګوټ کی بټایان او چای دا کده کو سره زبردست لګي کنا الکه د تراویح کو ختم کی علماء دیو بندو مفتی فرید دی پردا غندي اخو یقین په خداو کده ټول علماء دیو بندو په خلاف روان دي زمون علماء دیو بندو لیکري دي خاص کر احسن پتاو په دی باندې وګوري در تراویح په ختمونو کی دا مٹایان او دا پیسی او دا چایان دا شروع دا کول نہ مپاسد اگر ذکر کر دی نہ مپاسد پدی کی او دی تے نروا چی دن اگوی دی اخو دا بدعات تو بوجائے و بدعات روا کر دی مفتی پری دی آدم گانا ایش دی زد راغست و عناد راغست دا پنجپر سی سر اوڈر زدو پنڈا سی سفتو نے کر دی بتاوا کی پنجپر سی سفت نہ گئی او خان بادشاہ سے پہ زبردست کتاب لکھے دے پہ مقالات فریدیہ بارے دا مسئلے پہ کمشتہ دے المسامیر الناریہ المقالات الفریدیہ ومعہو المسامیر الحدیدیہ الخرافات السبدریہ دوڑے پہ راغستی دی پہ یہ علی والی دوڑ راغستی دی اسر پر آسان سبدر سے خرافات او دا مقالات دا دا کتاب نم دے دا ہو زبردست تاسو سرشتي تاسو سرشتي کتلې مې دې زبردست باسو نه پکړې نو لیاری دا اورور پا دی کراچو کی لاور کی خصف سیزنی دا ہی سیزنی حافظان پا دی رضو کی گرزی 50,000 ختم ہو 15,000 20,000 10,000 5,000 کم ختم ہو کم تراویح ہو حالانکہ دو علماء دیوبندو فتوہ پا دی دا چه دا سی قاری چه اغا پا دی پیسو بانی ختمو نا کئی دا غینا علم ترکیف والا پسی پکار دی علم ترکیف دو پسی ری سواب نکی گی علم ترکیف والا پسی ہوگا خواه نو کسی وی دی خیر خبر نده خو ها دا غا ترایو ختمین اغا پیسو لانجی دا پیسو دا پارا ویسا کال سیزن دیر خو او دیر چلی که سیزن روانی دیلا شتی لارا دا شتی سیزن برابر دی نو تنار شیخ سیوی مارا دو کو چی مطایان دیتے خاشنوی خاشنو اخری میتیازی پسی گوٹ کی شیخ سیوی چی کم زیر وانا وی مابوز ای تنار شیخ سیوی بخبل اردی لیوی چی کم زیر وانا وی مابوز ای دست رد بے وکلی چی سوایا ما زبردست رد دست او بابا جی لیدلی ونو او دست کلاک مسئلہ بے کولا تی جواب تسو کو رکا نا چان باچا مو لیو سیو وی استغفر الله دا مولا دے قران او حدیث وی استغفر الله مټایانو ته چې درس خاص نو وی او چیتا پتی دی او بدی پای دی او هغه ته چې درس وی امتیاز وی استغفر الله دورا را باندې ښه شیخ صاحب به ما بل ته وی چې بلا صاحب زید کل اسد چې توای چې زید پشان دو زمری دی ولی دی په سروری ګرځي لا سي دی په سروری ګرځي دا سرم لکای دا وی تشبیح پا کل امورو کی نئی تشبیح پا کل امورو کی لکا زید چا پشان دز مری دے پا شجاعت کی بہادر ہے کہ نپا سنوری کے زیدو نپا لکای وحلو کی دا ما چکم تشبیح ورکڑی دا دا سی بہمیت دا ما چکم تشبیح ورکڑی دا دا مطایانو دا خاشمو سرا ملا سیب او دا دی چائب دا متیازو سرا دا می تشبیح ورکڑ دا پا حرمت کی لکا سنگ چی خاشن د خر اغا حرام دی او میتیاز د خرو اغا حرام دی دا سی دا تراو کی دا تاسو چې کوم دا مټایان او دا دا چایان اس کوي دا حرام دی مناسب دا تشبیه په حرمت کې ده ها مجال لږ بیا جواب کړو اب د سی جواب بتنار شي دا سی خبره کولی چې به تاسو زائد نه وو د ته وی مناسب وی تخدم صرف باہی پا مانا نہ پوئے گی صرف باہی بان نہ پوئے گی تدی آیت مانا یادا کا جوزو جزا ان بدل ورکڑیش والا قوم دنو علیہ السلام تا بدلا فاغ چار طرف نچی دا غبی قدری کڑیشے ہو چگنو علیہ السلامو تک سیوی او پتر لیلی کی میرا طرز لگ کسانو جرن اگر طرز بیو لگو او زو ہمارا خطر دن را دی ہم تیغکتے کہنا پا دیبانے زما ته تاسو یاد وکنه وختي تاسو یاد رستم شتار دراړې غوې ته کرا غلو وختي پس پخین تاسو خیال نو یو ټایم کې وو جزا لیور کار کو پھر مانا دی یاد کړلا والا کا ترغنا ته شابه کان ته سبق وای ما زبر د صورت نجم لړو نو مغه یو ګنټاو شرمنټ کې مې غو وای والا کا ترغنا آیتن یقینا پرې خو دمغه دی لرا دې کیشته لر نه خا دا کیشته نه خوا کنه والا قطرغنا آیتن پرې خدامون دی لرسو نه خا دې نشانی ولا کیشته بالکل واقعي اوس نشانی دا آیشته سوچ سوچ کون کې فقې فقانا راي بنور سرنګو زما عذاب و نور سرنګو عذاب زما و نور او ير ول زما یقین من اثار کرده قرآن ده پارا ده یاد اولو ده پارا ده نصیحت قبل اولو آیشتی سو نصیحت قبل اولو کی سنور زر ادا ہوئی اللہ من قرآن ده نصیحت ده پارا یاد اولو ده پارا اثار کرده ادیب اگران ده کذبت آدن نسبت ده رو کرده آدیانو فکی فکان آدائی بنو در سرنگ شزم آداب سرنگ شزم آیا رول ان نار صلی اللہ علی دا تک کنی سنور لگو خواه اینکا دا بردست وایدی بابا ته یو زبردست بابا نظر باندې کوي چې دا لګو ورا کذبت عاد فكيف كان هذا غرور ان ارسلنا الريح یقین موږ راولې ګل په دې باندې اواز سر سن تیزا او یخا هغه ورځو نحس سپیریږي په ورځ د سپیرتوب کې مستمر او دا په دې باندې اے مستمر پر سخت همیشا په دې باندې سپیروا استلی دا خلق د کورن نه راو استل تبو چې دا خاندان د کجوري دي منقعر ډډي زړی زالو سرنګ شزما دا بده ما راول ولغه یسر القران لذکر فالمذکر کذب ثمود بالنذر نسبت درو دا نمونی دي خان نسبت درو کو ثمود یارو بن نذر دچا د يرولو بن نذر تکذیب کړو ثمود یارو د انبیاء او د یو پیغمبر تکذیب درو پیغمبرو تکذیب دی کنه فقالو دی ابشرن اوه دی آیا د یو انسان من نازم نو واحدن یو متفرد پدی مساله کی نتبعو هم په سر روان شو ان اذا لفی ظلال یقدر موږ بداوا کی خامخ په گمراهی کیو دیکھو لایق د اتباع نه دی او که چر موږ په سر روان شو موږ په گمراهی کیو وسعر خپل وانتوب کی بیو استغفر الله وګور اول کیا ذکرو آیا ورکڑے شوی دا وحی دتا زمان ترمیانزا بلکی دے دے غٹ دا روجن عشر زان لوی گنو کے عشر مانا سو کنا سیالمون غدن زرد چی دے سب معلوم کے سبا چی سوک دے غٹ دا روجن او زان لوی گنو کے انا مرسر انا کا یقین منگلیگون کی دو اخیو فتنت اللہم امتحان دا دید پارا فرتقبوم انتظار دا دید عذاب کا وستبر او خقلق شاہ دی کسو تاباری ازیتونا راولی کنا سازیتون دباره دی کلکشا او خبر ورک دیتا ان المعاچ او بو قسمتن بینام دا تقسیم دیر دی ترمینزا او دوخی ترمینزا هر نمبر دو او بو تب حاضری کے دیشی فنا دو صاحب امن دی آوازو کو خپل چدن اغمل گریتا قضار ابن سالف فتعاتا نواغو تورا راو باسلا فاقر فتعاتا فاقر فتعاتا فاقر نو آغا چه دن اخبالا تورا راو ویستا او چه دسه ده زخمی اکنا داو خوا نصرنگی شو ادا دماغ داو دماغ یارول یقین من راولی گلپ دیبانی چگا یوا نشول دی پشان دو ای فکانو شول دیو کاشیم المحتضر پشان د ما تو غنو د بار جوړو انکی شپول شپول پیجا رہی اے دا پٹی نے چی شپول کئی کانا تا التاب کاری سے پہ دیکھا پوچھی گی لاندنے غنی لرے کئی نا دا پاس پی نور اک دی بلکار پی نور اک دی بلکار پی نور اک دی دری سالو کاری چی تیر شی کانا اگا لاندنے غنی دی اگا رستی شی بھی نو کپو او تیری جی چه پلاس کی مات چی کنه نو بایی ستن با پسر آلی نو تول کنی بای دور دور روزی بسر و تول نروزی چه پیوزن روزی ناس چه وخیجه کنه دا برا دا بیوزو بارو اسم آغانی تروسا پوری وی اس ختمی شوی دی الاندنه بلکل ماتی را ماتی حیشن میم مانا دا ماتولو حاشم یعنی بیستام نکونو که حاشم بیوتا زکی وچی دبا روڑای ماتولا محتضر حزیرۃ المحتضر محتضر بار جوړون کی کتاب الحضر اور اباحت کتاب الحضر مطلب کتاب د احکام چې کم ناجائز دي او کم جائز دي لگا کتاب الحضر والاباحت نو حضر معنی ناجائز کنه نو دې بار تم حزیره وای زکا چې دې کې منکی سپې شرمخ لیو دانه شیراته مخه ته دغنی زکو ته حزیره وای شول دی پشان د ما تو غنو کهشی دا سی مانا الحمدللہ چه شک پا دی بگینی که خیری زیت دی میرا سوما اللہ پا دو کرم بانی استادانو پا محنت بانی پا دو آگانو بانی شول دی پشان د ما تو غنو د بار جوڑا ان کی بار چه سوک جوڑای دا غج دا بار چه کم آماتی غنی دا سی دا ما تو غنو پشان مانشلو دا سی میچ دنو اوٹا کول مات مکلل سنگ جی سوچا فختو میں ہوئے لگا نا اسی پی پورا پوری مزا کنا سمدہ سی نارنج وایا شین شین غن غن سم نارنج وایا فکانو کاشیم المحتضر ادی رستو گرے سپارو کی دا ترجمی لفظی دیر گران دی او مطلب دیر گران دی ولقد يسن القران للذكر فالمذكر كذبت قومه من نذر نسبت درو کړه قوم درو ته اسلام دی ورول شو یک دم راولې په دی باندې حاسبا باران د کانو دډبرو الا لوط مگر خاندان د لوط علیہ السلام بچ کوم دی لره د پښمنی په وخت کې د وجه نعمت زمون طرفنا دارنګ مون بدل ورکو هغه چاته چا شکر واسي ولقد انذرهم بطشتنا یقینا يروري لوط علیہ السلام دی لره زمون دنی ولونا فتمارو بن نظر ندی جگڑی اکڑلی دو انبیاء سارا یو پیغمبر سر جگڑی خطول سر لگ جگڑی او دی شکو کو بن نظر فدغ انذار کی داغ پیر اولو کی سوکو ولقد راودو فتاقی سر دی مطالبہ کڑی و دلوت علیہ السلامنا داغ دمیل منو پبارکی فتمسنا آیونام نمونگوالا روان اک نسترگی رندی کی ولم نسترگی فتمسنا آیونام روان اک نمونگا بس پرشتي چې د سترګو په وزر والی تو ته وخی جول فذوق عذاب و نذر اوسه کې زما عذاب او زما يرول ولک صبحهم بغدن یقینا سبا وخت را لیدتا او سبا بیا بکرته وسره وي چې سبا وختي و ولک صبحهم بغدن سبا ما را لیدته وختي عذاب او عذاب مستقر دائم په دی باندې تر اوسه پورې لا دینو الایبا او زم بختری په عذاب کې فذوقوا عذاب و نذر سکی زما عذاب زما يرول زټه کو کما اشکال دا بګم وکتا و سوچو کو ولقد يسرنا القران للذكر فعلم المذكر ولقد جاء آل فرعون نذر یقینا داغلی فرعون یانو تا يرون کی نو یو موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام خو قسم يرون کی چی کنه خبر اور ټول یوا دا کذبوا بیات نه تین نسبت درو کو زم غاتو نتا کلی اټو نتا نو مونږ ولدی لرا پنی ولو دو زورور و قدرت والا ذات بانی اکفارکم خیرن التفات اے صحابہ استاسو دا زمانی دا کافر وردی من اولائکم دا چانا دا دغی پیرونیانونا دا چاگیمی تباکول دا چا دا وجنا دا تکذیب دا وجنا دا بولی نتباکول او کنا عملکم براتون یا شلستاد پار اے کافر دا دی زمانی خلاصے پو صحیبو کی چاگی کی رمات تباکلو سبا سر ذاتی دشمنی وا او تا سر بھی ذاتی دشمنی نشتے دے نا نا او تاسو بخلاصی دے تکذیب دو وجنا تاسو نشی خلاصی دے لیکن اگر چی بھی تکذیب دو وجنا تباک کر دی تاسو نے تکذیب دو وجنا تباکو مطلب دا آیت کریمہ دا دے دا مطلب دے دے جائے دا مطلب دے اللہ دے سراج رحمت اللہ علیہ وبخی ماتا اے مفتی سے وی دا زی چولے گی تو دا مطلب دے کنو وی دا دیر فندو کی عملہ کم برا او تاسو سا موتبر یہی تاسو زموتا دا تاسو ایسا هاو تاسو زماني دا کافر سو معتبر دي چې هغه نخ کې کافر به تکذیب دوجر تباکول او دی بر تباکوم او دی ته خطاب کنا تاسو د پاره خلاصې دی په کتابونو کې لیکل شوی دی چې تاسو به تکذیب کوي او خلاص وي اگر نور تکذیب کوو او تباکوم عجیب خبره ده اغه چې به تکذیب دوجر تباکوم تباکول تاسو به تباکوم خلاصې تاسو نه نشته دي مطلب د آیت کریمه لاره دا مطلب د آیت کریمه اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم برات فی الزبر ام یقولون ایا وایدی نحن جميعا منغتول منتصر ځان بچ کوون کیو انتقام اغستنیو انتقام اغستن کیو سيهزم الجمع الله عزر دچی شکست پور کړی شي دی ډلې د کافر ہوتا او ورنکړې شپ بدر کی ویولون الدبر وا بړی دی دبوري دا بشاګانی کی کونی بواړی ویولون الدبر وا بړی دی چې د دبر پېښې کړې دی باندې بل ساتو بلر ته قیامت چې موعدو وقت مو قرار ده دی و سات و قیامت چه دی ادها دیر حیبتی دی و امر اڑی تریخت دی الحق و مر و این کان در الحق و مر و این کان در رن ان المجرمین یقین المجرمان پی زلال اس پا دنیا کی پا گمرائی کی دی و سور او پا اور دا جانم کی پا آخرت کی یوم ایو سعبونا فدا غرد سمیو ویسی دی وار اللہ او وکر تا ٹنگا اکڑا وختي وسره یو شی ډیر سه ماشاء الله شکر جره یو شی څنګه مې وې معنا به څنګه وکړه لا یقینا مجرمان اوس پس کی دي گمراهي کی دنیا کی گمراهي کی دي کنه وسور او په اور کې به په اخرت کې تم ځای ولګاو ماشاء الله لیکره ده دا مطلب دې ته خود په پیښه تاریخل مې تو تو غوړو سو اوس په گمراهي کی دي او بیا بالته په جهنم کې او بدغارت باندې راخ کې دی بشری پور کیا پړمخي ولي دلته موحدين پړمخي راکاګل واچه وته پړې راکاګي بیا دې مسلې نه بیانې ها الله عز وجل په ملائکو راکاګم تا به زه راکاګم يوم يصبون في النار على وجوههم يرا خدا سے قسط خوان کوي ودا رب یقینو کا ترا شوګره عارف رحم الله ته پړې چول راکاګي زهر اروان نه کنا را به دي کاګي يوم يصبون في النار على وجوههم ولګیدو ذوقوا ما سزقر ولیکيږي به اوسه کوي خوند دوزخ ان كل شيء خلقنا بقدر یقین موږ چې پیدا کړی موږ راشه پاندا زبانی هر یو شی پاندا ز پیدا دي واقعي بس وګوردار چخ پر اندازه را چې درسید به دور دنګيږي بس هغه دنو پوخ حساب ولیکي دغه سره درزي سره چې خپل دغه ولیکي ناب وې دغه زبون ناب ته لگا هر یو شی الله موږ پاندا ز پیدا کړ دي وما امرنا الا واحده نره حکم زمون مگر یو پشان در رب دسترګي یتن موږ هلاک کړی دي ستاسو اشباح اشیاءکم اشباحکم چې ستاسو د یو شانو شبه کنه په شرک او کفر کې نو عائشه څوک نصیحت قبلون کې هر یو شی چې دې کړی دي هغه په زبرو کې موجود دي وکل صغیرن سپر سو صحیحو کې کنه د ملائکو هر وړو کې ګناو لوی ګنا مستطر دالیک له شوه دې لا تحقرن من الذنوب صغیرا لا تحقرن من الذنوب صغیرا ان الصغیرا غدا يعود كبيرا اسی پکار دی لا تحقرن من الذنوب صغیرا یاره وساش سے وسخ استت خد دی واسو لا تحقرن من الذنوب صغیرا دمو اچ دا وڑو کی گناہ دی ان الصغیرا عدن غدا يعود كبيرا دا وڑو کی دې سبا ګرځي جوړو کې دې وی کی کنه دا وړو کې سبا غټيږي ان الصغیرا ولو تقادم اعوذ عند الاله مسطر تستیرا وړو کې ګناګر چډیر وخت شوی لیکن ملائکه لیکل دي نو الله تعالی سره غفر لیکلو کې راغلې دي ان الصغیر ولو تقادم عهده عند الاله مسطر تستیرا فزجر هوا کا عن البطاله ولا تكن دموتا توخا فزجر هوا کا اساق ماته به سوره نه بس بخپل سور کې شمه او جلر سم بیا به سوره ایمه لریش د خپل خواهش نه د خپل خواهش نه لریش ولا تكن فزجر عن البطاله فزجر هوا کا لری کا داخل خواہش د دا سستیا نه سستیا مکوا ولا تکن صاب القیاد وشمرن تشمیرا کلا کو اگی والا م جوړے گا سمې وی شواگی کلا کی غیر اکاگی دې ناراضی شنیچه تندری گنٹی اڑئی ولا تکن فزجر هوا کا دل بطالتی سمې وی فازجر هوا کعدل بطالتی دا خپل خواهش تیل دے کدو سستیانا ولا تکن صعب القیادی مکی گچ دن سخت واگی والا وشمرن تشمیر بڑی ہوا کباران دے امرا منڈا ہوا اللہ دی اجر عظیم در کی شمرن تشمیر بیاوی ان المحب اذا احب ان المحب اذا احب الہه فار الفؤاد و الہم التفکیر چې د الٰه سره دې صحیح مين را لالا نو اوس په دې چې در سره دې زلبې الوتی دد بټول عمر فکرې فسل هدایتکل الٰه بنیت فکفا بربک هادیا و نصیرا ابن کثیر فسل هدایتکل الٰه د خپل هدایت د چانه سوال کو د الله تعالی نه او خود زل قصوت او کا فکفا بربک هادی و نصیرا رب چې در کافی هادی و نصیر دی دا به خود شعرونو مطلب دته وي اوس په خوان والا خوان دې څنګه دی هغه داسي لا تحقرن من الذنوب صغيرا اوس دیو ته وګورا ان الصغير غدا يعود كبيرا ان الصغير ولو تقادم عهده عند الاله مستر تستيرا فاصدر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا ان المحب اذا احب الهه طار الفؤاد والهم التفكيرا فاسأل هدايتك الاله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا اسے پیش بھی جی كل صغير وكبير مستطر بی بی بی بچی ہے دا دور تشریف پر مکہ ہوگا اللہ لڑو آیا تا خوتے ہوئی دل جاس تڑی کہے لکا بھائی دا ما بی بی تا شیوخ نہیں دیکھتا ری زخو دا غیب زرم عصم نہیں لی گیا فیشتی کرنے بتی بارے اکل صغیر و کبیر مستطر ان المتقین یقین المتقین فی جنات و نار خفکی ہی کہنا فی جنات و نار باغونو کی بھئی او پنیر کی بھئی فی مقعد صدق پزید کی راستو کی فی مقعد صدق پزید اللہ دکی راستو اچت کی کر صدق اچت کا نہا او دیتا اے صدق و توری ویزا کتا پا صدق حاصلی گی نو پا کسی خون حاصلی گی یہ اٹھا کی گورے ان لم قدم صدق هذا یوم ینفع صادقین ولگا قرآن ایسی لڑا راشا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق فزید کے ناستو درشتیاؤ کی عند ملیک مقتدر عند من پنزد ملیک باچا او مقتدر لئے قدرت والا التب ناستی اللہ دی موتا اس تو نصیب کر دی آبائی فشق القمر موجزی بان ممتاز صورت سنور زلال ولقد یسرن القرآن مانی ممتاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت